1000 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 9 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziennych zakażeń koronawirusem przybywa teraz najwięcej w południowo-zachodniej Polsce. Wydane akty prawne mają umożliwić dziennikarzom pracę na terenach przy granicy z Białorusią, powiedział prezydent Andrzej Duda. Franciszek wygłosił orędzie z okazji rozbłyśnięcia gwiazdy na wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. 28 542 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 592 osoby. Jesteśmy na szczycie czwartej fali zakażeń, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednego dnia mamy kilka procent więcej niż w ubiegłym tygodniu, drugiego dnia kilka procent mniej. Sumarycznie dzisiaj jesteśmy tydzień do tygodnia porównując na zerowym poziomie wzrostów. To znaczy nie obserwujemy w tej chwili uśrednionych wzrostów w skali całego kraju. Mamy część województw, w których te zakażenia spadają, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowieckie, Podkarpackie. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie wzrosty są w granicach 10-12%. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Wydane akty prawne mają umożliwić dziennikarzom pracę na terenach przy granicy z Białorusią, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent w Kuźnicy Białostockiej podkreślił, że służby tu pracujące muszą mieć swobodę działania i realizacji swoich obowiązków, które realizują, co chcę z całą mocą podkreślić, w granicach obowiązujących przepisów i na ich podstawie. W związku z powyższym muszą dobrze funkcjonować, ale po to między innymi zostały wydane ostatnio akty prawne, żeby właśnie te możliwości zostały uczynione także dla pracy dziennikarskiej. Odpowiednie procedury zostały tymi przepisami ustanowione. W związku z powyższym zakładam, że takie możliwości są tworzone. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 51 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, poinformowała rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Były również rzucane kamienie w posterunki polskich patroli. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 35 osób próbowała przekroczyć granicę. W tym czasie były rzucane również kamienie w stronę polskich żołnierzy, funkcjonariuszy. Było oślepianie laserami. Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb, które pomagały w tym nielegalnym przekroczeniu granicy. Te 35 osób zostało zatrzymanych, pouczonych o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Nikt z nich nie deklarował chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. W ośrodkach przybywa ponad 1800 obcokrajowców. Niewiele ponad połowa z nich stara się o ochronę międzynarodową w Polsce. Inni czekają na decyzję dotyczącą powrotu do kraju pochodzenia. Wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa zostanie przesłany Komisji Europejskiej w styczniu, powiedział w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Jak mówił, prace trwają, a proces prenotyfikacji został zakończony. W drugiej połowie stycznia ta notyfikacja powinna trafić do Komisji Europejskiej. Będzie ona podstawą dalszych działań. Na ukończeniu jest także projekt ustawy, na podstawie której możliwe będą dopłaty do płynności utrzymania spółek węglowych. Ustawę mamy już właściwie dopieszczoną. Mówię właściwie dlatego, że formalnie ona będzie przedstawiona w KPRM-ie bodaj w czwartek. Chcemy pójść ścieżką poselską, bo ona jest najkrótsza. Wiceminister dodał, że nie wiadomo, jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej. Wniosek jest przygotowywany, ale wciąż pozostają kwestie wymagające dopracowania. Na koniec orędzie Franciszka z okazji rozbłyśnięcia gwiazdy na wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. W uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny papież nazwał Matkę Bożą gwiazdą nowej ewangelizacji, a architekta Bazyliki Antoniego Gaudiego wielkim architektem. Wieńcząca wieżę gwiazda ze szkła i stali ma 7,5 metra średnicy i waży 5,5 tony. Pozdrawiając najbiedniejszych, starszych i chorych dotkniętych pandemią oraz młodych bez perspektyw, Franciszek podkreślił, że dziś gwiazda, o której marzył Antoni Gaudi, by ukoronowała wieżę Maryi Dziewicy, świeci dla wszystkich bez wyjątku. Patrząc na koronę, która wieńczy wieżę, zachęcam do kontemplacji naszej matki, bo za każdym razem, gdy patrzymy na Marię, zaczynamy znowu wierzyć w rewolucyjną moc czułości i uczucia, powiedział papież, dodając, że zgodnie z Bożym planem Maria stała się najświętszą, pokorną i posłuszną przed Bogiem. Główny architekt Bazyliki Antoni Gaudi od 1914 roku swoje życie zawodowe i prywatne, bo zamieszkał na terenie budowli, poświęcił świątyni Sagrada Familia. W niej też po śmiertelnym potrąceniu przez tramwaj w 1926 roku został pochowany. Od 1992 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy na Suwalszczyźnie znów do minus 15 stopni, poza tym od minus 5 w centrum do minus 3 na zachodzie. Dziś zmiana pogody, na zachodzie śnieg, najwięcej na Dolnym Śląsku, a na Górnym Śląsku marznący deszcz powodujący gołoleć. Nadal sporo chmur, przejaśnienia jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach w ciągu dnia minus 5 stopni na północnym wschodzie, około zera w centrum, plus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał miasto w popiół. Był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Dobry wieczór. Witam Państwa w audycji Trójka pod Księżycem. Nazywam się Tomasz Gajownik. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Marek Jedynak z delegatury kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej, która podlega oddziałowi w Krakowie. Nie mylę się, panie doktorze. Dobry wieczór, tak, dokładnie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zgodził się pan przyjąć moje zaproszenie. Dzisiaj wraz z moim gościem porozmawiamy na tematy historii najnowszej, a mianowicie okresu II wojny światowej, konspiracji podziemia niepodległościowego. W tym okresie oczywiście skupimy się na obszarze, który interesuje najbardziej pana doktora, czyli Ziemia Kielecka, Góry Świętokrzyskie, ale też wspomnimy o bardzo interesującej, aczkolwiek mi się wydaje na swój sposób już zapomnianej postaci wybitnego badacza historii tego regionu, pana doktora Cezarego Chlebowskiego. Zapraszam do naszej audycji. Trójka pod Księżycem. Panie doktorze, moje pierwsze pytanie jest następujące. Właśnie nawiązując do mojej wcześniejszej zapowiedzi, chciałbym, abyśmy na początku porozmawiali troszeczkę o postaci pana doktora Cezarego Chlebowskiego. Kim był Cezary Chlebowski? Cezary Chlebowski był doktorem historii, był badaczem podziemia, polskiego państwa podziemnego, nie tylko w ujęciu regionu kieleckiego, ale myślę, że można tu powiedzieć, że zajmował się historią Armii Krajowej w ogólnopolskim kontekście. Doktorat zrobił na temat wydzielonej organizacji dywersyjnej kryptonim Wachlarz, czyli cała służba dywersyjna, konspiracja na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Pisał o akcjach Armii Krajowej, tych brawurowych, tych najsłynniejszych, podnoszących ducha w narodzie, które miały miejsce tak naprawdę na Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie, na Ukrainie, na Wołyniu, Podolu, też w Górach Świętokrzyskich, ale zajmował się tymi tematami praktycznie w każdym momencie, gdy był w stanie coś powiedzieć, to podejmował głos, pisał, bo był nie tylko autorem książek, był przede wszystkim publicystą, był przede wszystkim dziennikarzem i pozostawił po sobie oprócz kilkudziesięciu tytułów książkowych, tysiące artykułów prasowych, w których na co dzień w takim bardzo przystępnym, krótkim tekście, a jednocześnie bardzo poetyckim, porywającym, pisał o tych losach żołnierzy AK. Nie tylko o oficerach, też o zwykłych żołnierzach. Ja domyślam się, że na swój sposób dorobek doktora Chlebowskiego chyba miał wpływ na pana wybór drogi życiowej, bo z tego, co miałem okazję zrozumieć z naszych wcześniejszych rozmów, do pana trafiły książki i publikacje doktora Chlebowskiego jeszcze chyba w czasach szkolnych. Miałem okazję startować w olimpiadzie historycznej i jednym z zadań było przeczytać kilka lektur. Wybrałem Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie i zamiast iść do szkoły, to w dwa dni przeczytałem całą książkę. Olimpiada to tam jest już rzecz wtórna, ale przede wszystkim poznałem tych żołnierzy i okazuje się, że nie tylko ich poznałem na kartach książki, ale rok czy półtora roku później miałem przyjemność poznać ich na żywo. Byłem w drużynie harcerskiej noszącej imię podporucznika Waldemara Szwieca, pseudonim Robot. Jego podkomendni dowiedzieli się, że jest taka drużyna. Odnaleźli nas i tak się zaczęła współpraca. A ta współpraca, ta przygoda jeszcze z okresu młodzieńczego przerodziła się w pracę naukową, w pracę badawczą, która zaowocowała dysertacją doktorską właśnie na temat tych kombatantów, tych żołnierzy, którzy funkcjonowali w okresie PRL. Ja rozumiem, że w jakiś sposób, poza tym, że publikacje pana Cezarego Chlebowskiego miały wpływ na wybór takiej, a nie innej ścieżki życia zawodowego przez pana, to w jakiś sposób ten sentyment pozostał chyba w panu do dnia dzisiejszego, bo musimy tutaj wspomnieć o tym, iż mamy już opublikowane, o ile się nie mylę, proszę mnie poprawić, drugie wydanie, poprawione wydanie, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Po śmierci Cezarego Chlebowskiego rodzina uznała, że warto wznowić książkę, udało się znaleźć wydawnictwo i tak jest to już drugie postmortem wydanie na podstawie notatek, które zachowały się w archiwum autora, na podstawie zapisków na wcześniejszych egzemplarzach, na wcześniejszych wydaniach. Udało się uzupełnić książkę, ale też dostałem na tyle wolną rękę, że jako redaktor tego tomu, przygotowując książkę do druku, mogłem sprostować pewne kwestie, których autor nie mógł znać, ponieważ to są wyniki najnowszych badań, między innymi moich. Udało się wyjaśnić pewne pseudonimy, kryptonimy, poprawić daty, uzupełnić informacje w przypisach o niektóre kwestie. Między innymi słynny podporucznik B, czy inni, którzy zostali przez autora opisani tylko inicjałami, przywróceni zostali w tych najnowszych wydaniach z imienia, nazwiska, z krótką notką biograficzną. Chlebowski nie chciał też wszystkich osób upublicznić, nie chciał tych nazwisk podać z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że prawdopodobnie były to osoby w jakiś sposób uwikłane albo we współpracę z aparatem bezpieczeństwa PRL, albo były podejrzenia wobec nich o współpracę z Gestapo w okresie II wojny światowej, lub też z innych powodów, czasami też zupełnie prywatnych, personalnych animozji pomiędzy autorem a osobami, których nie chciał przedstawić z imienia i nazwiska w książce. Ten słynny podporucznik B tutaj jest najlepszym przykładem. I tutaj ciekawostka, w trakcie prac nad książką udało się odnaleźć akta wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy, czyli lata 50. I są to materiały, które miał na 100%, to jestem w 100% pewien, że dostał je nielegalnie od któregoś z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, późniejszej już Służby Bezpieczeństwa, bo książka powstawała w drugiej połowie lat 60. Korzystał z tych materiałów, bo w niektórych momentach są wręcz zapożyczenia, całe zdania, nawet z protokołów przesłuchań, i dzięki temu pozyskał informacje, których by nie znalazł, nie odszukał w zupełnie innych źródłach, w tych źródłach oficjalnych, legalnych, czy archiwach, czy we wspomnieniach partyzantów. Więc udało się akta odnaleźć, też dzięki temu ujawnić osoby, które były skrywane pod tymi kryptonimami, pod tymi inicjałami. I myślę, że dzięki tym uzupełnieniom książka ma nowy blask. Część rzeczy, które przez wiele lat były ukrywane przez autora, o których on sam nie chciał powiedzieć, teraz, gdy zmarł, można to wyjawić. Zresztą bohaterowie ukryci też już nie żyją, więc możemy jako następne pokolenia z zupełnie innej perspektywy na to patrzeć. Dodatkowo dzięki wieloletnim badaniom nad tym środowiskiem żołnierzy Ponurego udało się na nowo napisać, uzupełnić zestawienie osobowe żołnierzy, bo oddział Ponurego to nie tylko 300 ludzi, jak się mówi, że tam około 300-350 służyło, łącznie przez oddziały, przez tak zwane zgrupowania partyzanckie AK Ponury przewinęło się niemal 700 żołnierzy i oni wszyscy znaleźli się. To jest też duża porcja, duża doza informacji dla rodzin. Zauważyłem, że teraz trzecie pokolenia, najczęściej wnuki, szukają informacji o swoich przodkach, próbują odnaleźć własne korzenie i trafiając na taką książkę, odnajdując nazwisko własnego dziadka, pradziadka, odżywają te historie, odżywają te próby spotkania się z tą historią w Górach Świętokrzyskich. Ci ludzie docierają w Góry Świętokrzyskie i ta tradycja, te wspomnienia o przodkach żyją i dzięki temu ta zarówno i uroczystości, jak i cały ten ruch kombatancki w specyficzny i bardzo ciekawy sposób funkcjonują. Właśnie tutaj uprzedził pan moje pytanie, bo tak kończąc ten wątek, chciałem w zasadzie zapytać, o czym jest ta książka. Pan uprzedził właśnie to, o co chciałem zapytać, ponieważ jest to książka poświęcona dziejom najsłynniejszego, o ile mnie pamięć nie myli, zgrupowania Armii Krajowej na Kieletczyźnie w Górach Świętokrzyskich, dowodzonych przez porucznika Jana Piwnika, pseudonim Ponury, którym też pan się zajmuje na swój sposób, prowadząc różnego rodzaju badania. Ci, którzy nie znają tej historii, myślę, że warto by zajrzeli do pracy doktora Chlebowskiego, a także prac tutaj obecnego w studiu pana doktora Marka Jedynaka, bo to jest jedna chyba z ciekawszych, mi się wydaje, i zarazem no, na swój sposób tragicznych historii, ponieważ miesza się nie tylko w tym przypadku, ale w wielu innych, ale akurat tu jest bardzo widoczny ten taki bardzo specyficzny charakter naszych spraw, naszych stosunków w okresie II wojny światowej. Mam na myśli kwestie związane z tą taką brawurą, bohaterstwem pomieszaną ze zdradą, z kolaboracją, prawda? Więc wydaje się, że to są takie wątki, które na nowo dzisiaj chyba odżywają, my je w jakiś sposób na nowo odkrywamy. I chyba ta książka się wpisuje w ten nurt. Co pan o tym sądzi? dodałbym jeszcze, że także z wątkiem miłosnym. Właśnie, to jest ciekawe. Bardzo bym prosił o jakieś kilka zdań na ten temat. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie to zbeletryzowana biografia Jana Piwnika. W inny sposób Chlebowski w 1965 roku, gdy rozpoczynał pracę nad książką, nie byłby w stanie przedstawić losów oficera Armii Krajowej. Trzeba pamiętać, że to jest koniec rządów Gomułki. Moment, kiedy po październiku 1956 roku praktycznie nie pozostało już zbyt wiele z tego aspektu odwilży, więc powoli betonowały się struktury zarówno z BOWiD, jak i innych środowisk, w których ci kombatanci funkcjonowali. A jednak na prośbę podkomendnych Ponurego Chlebowski wziął się za pisanie. Początkowo chciał pisać o motorze, o Jerzym Wojnowskim, pseudonim Motor, agencie Gestapo, który ukrywał się pod operacyjnymi pseudonimami Garibaldi i Mercedes, ale ja też do tego się przychylam, że no nie sztuka napisać książkę o agencie i napisać książkę o złym człowieku. Sztuka napisać książkę o bohaterze, o tym, który cierpiał, i to była bardzo dobra decyzja, że z pisania o złym zdecydował się na pisanie o tym dobrym bohaterze tej samej historii. Jan Piwnik, ponury człowiek wywodzący się z Gór Świętokrzyskich, był postacią bardzo ciekawą. Pasował wówczas, ponieważ był z rodziny chłopskiej, więc można było pokazać ten awans społeczny w okresie II RP, że chłop też był w stanie coś osiągnąć. Został oficerem Policji Państwowej. Później walczył na wojnie obrony 1939 roku, przejście do Francji, kampania francuska, służba w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, skok do kraju. I tutaj ta chwalebna służba zarówno w wachlarzu, w Górach Świętokrzyskich i na ziemi nowogródzkiej. Dla bohatera, na szczęście, tutaj mówię tak bardzo roboczo, na szczęście dla bohatera zginął w walce z Niemcami, więc można było o nim pisać. Gdyby zginął w walce z Sowietami, jak chociażby major Kalenkiewicz, już byłby problem, żeby w okresie PRL pisać o takim człowieku. I Chlebowski w bardzo ciekawy sposób, właśnie pisząc beletrystykę, pisząc reportaż historyczny, wprowadzając dialogi, znakomite opisy przyrody, opisy miejsc, w których dzieje się ta akcja, wprowadza delikatnie na karty historii w środku PRL oficera Armii Krajowej. Jedna z pierwszych chyba książek tego typu, przedstawiających oficera sanacyjnej podziemnej armii, który nie tylko jest skuteczny, nie tylko odznacza się konkretnymi działaniami zbrojnymi, nie stoi z bronią u nogi, jak lansowano rolę Armii Krajowej przez propagandę PRL, ale ma wyniki. Był w stanie ze swoimi żołnierzami przeprowadzić i likwidację konfidentów, i zdobyć powiatowe miasto Końskie, i podporządkować sobie inne oddziały. Stanowił skuteczną i widoczną siłę w dystrykcie radomskim, przeciwko której Niemcy musieli rzucić duże siły antypartyzanckie, duże siły policji porządkowej, policji ochronnej, tej policji bezpieczeństwa także, przeprowadzić kilka obław, a mimo tego przez całą kampanię roku 1943 te oddziały funkcjonowały bez większych strat. Więc jest to na pewno fenomen i dodatkowo również wyczyny, również takie sensacyjne i wyjątkowe działania jak rozbicie więzienia w Pińsku w styczniu 1943 roku, czy zorganizowanie dużego, bo niemal 700-osobowego batalionu na Nowogródczyźnie, gdy został odwołany z Gór Świętokrzyskich. Więc gdzie by nie pojawił się, tam pokazywał, że jest skuteczny, że jest dobrym organizatorem, że udaje mu się podporządkować inne oddziały i realizować zadania, do których został powołany. I bardzo ważne, Ponury był tylko porucznikiem, więc bardzo niski stopień oficerski, a mimo wszystko jako ten oficer operacyjny, osoba, która jest w linii razem z żołnierzami, był w stanie wymóc na przełożonych, na oficerach z komendy obwodu czy komend okręgu pewną samodzielność, pewną działalność I to ludziom się podoba. Zresztą chyba naród polski jest taki, że... Dosyć przekorny. Na swój sposób. Dosyć przekorny i ta przekora i brawura jak najbardziej tutaj pomagała autorowi w pisaniu książki. Ale ja mam jeszcze takie pytanie, nawiązane do tego, co pan przed chwilą powiedział. Skoro Piwnik miał stopień tylko porucznika i skoro zyskał pewną samodzielność w dowodzeniu z dosyć licznymi jednak siłami, to też chyba świadczy o pewnego rodzaju, nie wiem, charyzmie i też zdolnościach przywódczych tego człowieka. Wybierając się w Góry Świętokrzyskie wiosną 1943 roku, Ponury uzyskał specjalną zgodę od komendanta Kedywu, Komendy Głównej AK, pułkownika Augusta Fildorfa Nila, na zorganizowanie dużych oddziałów. Instrukcja o działalności kierownictwa dywersji, która została zatwierdzona przez dowódcę AK w styczniu 1943 roku, mówiła, że oddziały Kedywu mają być wielkości plutonu, czyli około 30 osób. Tymczasem Ponury zorganizował oddział liczący około 350 ludzi jednocześnie, czyli w sile batalionu. Później w wyniku poszczególnych walk, poszczególnych obław, ten oddział został podzielony na 3 samodzielne zgrupowania, czyli wielkości kompanii, ale to pokazuje, że był w stanie zebrać dużą liczbę ludzi, pokazać, że oddział jest w stanie być skuteczny i być samodzielny pomimo wielkości. Oczywiście tutaj wynikały jakieś problemy aprowizacyjne, wynikały problemy związane z trudnością ukrywania się takiego dużego oddziału. Mimo wszystko znalazł na to sposób, miał wizję, to też jest bardzo ważne, że jako niskiej rangi oficer miał pomysł na prowadzenie tej partyzantki, na prowadzenie tej działalności, pomimo tego, że rozkazy mówiły wyraźnie jeszcze wiosną 1943 roku, że obwody, komendy obwodów broń zbierają, magazynują i czekają na rozkaz do powstania powszechnego. A wiążąc już tę część naszej rozmowy, właśnie jeszcze nawiązując do tego, co pan powiedział, a ten wątek miłosny, do czego on się sprowadzał? Może zaciekawmy też i z innej perspektywy naszych słuchaczy historią. Bo rozumiem, że to chodzi o Jana Piwnika cały czas. Tak, cały czas Jan Piwnik. Jan Piwnik ożenił się z kapitan Emilią Malesą, pseudonim Marcysia, panią oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, która odpowiadała za łączność zagraniczną, za między innymi podejmowanie zrzutków cichociemnych, którzy lądowali w kraju. Według Chlebowskiego w Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie oczywiście ten wątek zaczyna się już na początku książki, gdy Ponury ląduje na zrzutowisku, poznaje kobietę, później się dowiaduje, że to jest jego przez chwilę przełożona. Kapitan Marcysia pojawia się w książce już wtedy i ta historia rozwija się troszeczkę zakulisowo, ale są momenty, gdy Ponury jeździ do Warszawy, spotykają się, zresztą jesienią 1943 roku, ile dobrze pamiętam, mają wziąć ślub w Warszawie i później to ona jedzie na Nowogródczyznę za Ponurym i gdy zginął, przywozi jego osobiste rzeczy, przywozi do Janowic, do rodzinnego domu Piwnika, przekazuje je rodzicom. Te rzeczy w ogóle pozostają do dzisiaj w zbiorach rodzinnych, więc ta część historii jest prawdziwa. Aczkolwiek oni nie poznali się na zrzutowisku, to powiedział mi też sam autor Chlebowski jeszcze w trakcie wielu naszych spotkań, wielu rozmów, że musiał gdzieś prowadzić bohaterkę do książki, więc troszeczkę ta historia została naciągnięta, ale fakt faktem mieli okazję poznać się w trakcie tych prac organizacyjnych w Warszawie, w Komendzie Głównej, bo zanim Ponury został przydzielony do oddziałów liniowych, do tych struktur konspiracyjnych, też przez pewien czas służył w komórce odbioru zrzutów. Przy okazji aklimatyzował się, prawda, co czekało każdego cichociemnego, zanim znalazł się on w terenie czy na obszarze miejskim. Na tym zakończymy tę część naszej audycji. To, o czym teraz rozmawiamy, wpisuje się w pewien nurt badań nad środowiskiem weteranów Armii Krajowej, więc myślę, że po przerwie wrócimy do tego zagadnienia i będziemy kontynuować naszą rozmowę. Powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już. Omdlenie darem jest dalej. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas dalej. Trójka pod Księżycem. Dzisiaj z moim gościem rozmawiamy na temat ruchu oporu polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi kieleckiej, ale nie tylko. Przed przerwą rozmawialiśmy o pracy pana doktora Cezarego Chlebowskiego. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Natomiast pan wspomniał, panie doktorze, o tym, że bada też, idąc jakby śladem badań doktora Chlebowskiego, pan sam podjął badania nad środowiskiem weteranów Armii Krajowej. Badań, które w tym naszym żargonie historycznym nazywa się, czy określa się mianem badań prozopograficznych. Gdyby pan zechciał naszym słuchaczom przybliżyć właśnie, czym są badania prozopograficzne i w kontekście tego, czym pan się zajmuje, jak wygląda ta kwestia? Ja może najpierw odniosę się do pierwszych słów pana, ruch oporu. Zauważyłem, że to jest takie określenie, które zostało przyjęte szeroko w społeczeństwie, a warto zwrócić uwagę, że jest to sztuczny termin, który został wprowadzony specjalnie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i terminem ruch oporu obejmowano wszystkich, zarówno AK-owców, zarówno członków batalionów chłopskich, jak i przedstawicieli Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, ale też utrwalaczy władzy ludowej, czyli funkcjonariuszy KBW, Urzędu Bezpieczeństwa Wojska Polskiego, tych wszystkich oddziałów, które walczyły z wcześniej wymienionymi. I pod tym jednym terminem ruch oporu próbowano upchnąć wiele osób. Co ciekawe, termin ten tak mocno się zakorzenił w polskim społeczeństwie, że wiele osób, łącznie z badaczami zajmującymi się tym tematem, niestety cały czas go używa. Osobiście staram się wypierać i nawet w wersjach czy pisanych, czy w jakichś tam wypowiedziach staram się, by odchodzić od tego terminu. To warto zwrócić uwagę słuchaczom, że jednak są pozostałości jeszcze PRL. Jest to nieadekwatne de facto do tej rzeczywistości, jaka miała miejsce. Tak? Tak, ponieważ te środowiska były zdecydowanie różne, zdecydowanie miały inne rodowody, a jednak Zbowit miał być jednym dużym środowiskiem, konglomeratem tych wszystkich środowisk, pozbawiającym ich samodzielności, korzeni i dającym możliwość permanentnej kontroli odgórnej nad każdym etapem, nad każdą formą działalności tych ludzi. No i wracając do tego pytania, studia prozopograficzne, czyli analiza, jak działa środowisko, jakie są tendencje w danym środowisku przez badania życiorysów poszczególnych osób, przez analizę ich rozwoju, ich karier zawodowych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, próbuje pokazać, jakie były tendencje w danym środowisku, próbuje pokazać, jak funkcjonują kombatanci Armii Krajowej, weterani II wojny światowej w nowym dla nich okresie, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w okresie dla nich wrogim. I tutaj te badania trzeba prowadzić przez wiele lat, żeby można było wyciągnąć jakieś konkretne tendencje. Ciężko jest opowiedzieć na przykładzie jednego czy dwóch żołnierzy. Dopiero gdy mamy do czynienia z ich dużą liczbą, widzimy, czy są jakieś zależności między nimi, czy oni mają ze sobą łączność, czy współpracują. Jeżeli tak, to na jakich zasadach. I znakomitym dla mnie polem badawczym było właśnie środowisko świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK Ponury Nurt, ponieważ byli to podkomendni, którzy służyli najpierw pod rozkazami Ponurego, później w roku 1944 pod rozkazami porucznika, następnie kapitana i na koniec wojny majora Eugeniusza Kaszyńskiego, pseudonim Nurt. Łącznie było to prawie 1000 żołnierzy, więc duża grupa badawcza, można przy takiej grupie badawczej już pokusić się o tendencje, można pokusić się o pokazanie, jak to wygląda w skali ogólnopolskiej. Ciekawą rzeczą jest to, że zostali rozrzuceni, losy ich rozrzuciły nie tylko po całej Polsce, ale po całym świecie, więc też pokazuje to, na ile z powrotem ciągnie ich do siebie, jak to środowisko się tworzy. I to, co wcześniej powiedziałem, Zbowit nie pozwalał na tworzenie środowisk na wzór przedwojennych kół pułkowych, nie pozwalał tworzyć takich środowisk wywodzących się, żołnierzy wywodzących się z jednej jednostki wojskowej. I ci ludzie oficjalnie byli w Zbowit, byli, bo musieli być. Tam mieli uprawnienia socjalne, uprawnienia związane z dostępem łatwiejszym do środków medycznych, do pielęgnacji, jakieś dodatki finansowe. Każdy musiał funkcjonować jakoś w tym systemie, a jednocześnie zaczęli po październiku 1956 roku tworzyć osobne, niezależne od Zbowit, zręby własnej organizacji. Była to na tyle duże środowisko, na tyle duża, niezależna organizacja, oczywiście nielegalna, nieformalna, tutaj nawet nie tyle nielegalna, ponieważ oni nie występowali przeciwko PRL, ale nieformalna, bo byli w pewnym momencie sami wypracowali sobie strukturę organizacyjną, utworzyli własny zarząd, który się nazywał Radą Starszych. Utworzyli też, co ciekawe, na wzór PRL prezydium tego zarządu, więc w obie strony te zależności były. Także ci ludzie funkcjonujący w PRL, chcąc nie chcąc, przejmowali system organizacji różnego rodzaju instytucji nawet na własny wzór. Utworzyli wreszcie coś na wzór okręgów, na których czele stali setnicy, którzy byli łącznikami, przekazywali informacje w dół bądź w górę, w zależności od tego, czy trzeba było informacje przekazać od ludzi rozrzuconych po świecie. Czyli to w jakiś sposób troszeczkę taka a la konspiracja. To nie była konspiracja. Przede wszystkim nie konspirowali. Ich jedynym celem było upamiętnianie towarzyszy broni, upamiętnianie czynów i działań zbrojnych Armii Krajowej i jak analizowałem tę ich działalność, po 1956 roku tam ani razu nie pojawił się pomysł, by przygotowywać się do jakiegoś zbrojnego czynu, czy próbować w jakikolwiek sposób zorganizować działalność, nawet nie tyle wywrotową, co działalność przeciwko ustrojowi PRL. Ich cel był całkowicie pozytywny. Ich celem była taka praca nie tylko do wewnątrz w środowisku, ale też na zewnątrz, by przekazywać tę historię, tradycję działań Armii Krajowej. Pomimo tego Służba Bezpieczeństwa oczywiście zainteresowała się tym środowiskiem, bo jednak tworzy się coś nieformalnego. Powstaje jakaś struktura, nad którą nie mają żadne organy państwa kontroli. No i należało wejść w to środowisko, zacząć je inwigilować, pozyskiwać informacje, tak jakby to miała być właśnie struktura zupełnie antypaństwowa. I chociaż powstała ona w 1957 roku, we wrześniu 1957, i to powoli się oczywiście rozwijało, dotrwała w sposób nieformalny do roku 1989 bez jakiegokolwiek uszczerbku, więc zarówno działania tak zwane profilaktyczne Służby Bezpieczeństwa, czy jakieś inne działania administracyjne, a takich też było sporo, nie wpłynęły na działalność takiego dużego środowiska. Oczywiście niecały 1000 tych żołnierzy funkcjonował, bo z tej liczby 135 zginęło w czasie wojny, o prawie setce nie wiadomo, co się z nimi stało. To są ci NN, którzy pojawiają się w każdym oddziale. Część emigrowała, część w ogóle nie angażowała się w działalność środowiska, więc można przyjąć, że tak około 300 żołnierzy, 300 weteranów Armii Krajowej funkcjonowało przez cały okres PRL. Ze znakomitym efektem. Wspomniał pan, że to środowisko było jednym z wielu środowisk kombatanckich, mówiąc o tych środowiskach kombatanckich, o ich realiach funkcjonowania w okresie PRL-u, na co by pan zwrócił szczególną uwagę, jeżeli chodzi o genezę tych środowisk, o uwarunkowanie, w jakich przyszło im funkcjonować? Zupełnie inaczej funkcjonowały, rodziły się środowiska w Warszawie, a inaczej też na prowincji. W Warszawie mamy, oczywiście uwzględniając to, że Warszawa była zniszczona, ale jednak do miasta wracali ludzie i już w 1945-1946 roku już pojawiły się te pierwsze społeczne, oddolne inicjatywy upamiętniania Powstania Warszawskiego. Ci ludzie, będąc w jednym mieście, spotykali się, odszukiwali groby poległych towarzyszy broni. Tworzyły się społeczne komitety wokół dowódców, natomiast w terenie takich możliwości już nie było. Ludzie rozpierzchli się, wyjechali część na ziemie zachodnie, część po prostu w inną część kraju, chociażby za chlebem, za pracą, szukając jakiegoś nowego miejsca dla siebie, więc to na prowincji zaczyna się tworzyć dopiero tak naprawdę po październiku 1956 roku, po tej odwilży, po dojściu do władzy Gomułki. I te środowiska, czy to w Warszawie, czy w terenie, tworzą się wokół liderów, tworzą się wokół dowódców, którzy po 1956 roku w wielu przypadkach wychodzą ze stalinowskich więzień, którzy odzyskują wolność i w naturalny sposób zaczynają konsolidować wokół siebie swoich podkomendnych, towarzyszy broni i duża oczywiście jest zależność charyzmy. Dużo zależy od charyzmy tych dowódców, tych oficerów. Często niekoniecznie ten, kto dowodził w czasie wojny, zostawał później naturalnym liderem środowiska kombatanckiego. Czasami był to inny oficer, ktoś, kto po prostu miał więcej czasu, miał zapał, angażował się w upamiętnianie, w stawianie kolejnych pomników, tablic, organizowanie spotkań kombatanckich. Na Kielecczyźnie warto zwrócić uwagę na Antoniego Hedę, pseudonim Szary, kapitana, kończącego wojnę w stopniu kapitana, później działającego w podziemiu niepodległościowym, tym połakowskim, dowódcę rozbicia więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 roku. Uwolnił prawie 350 osadzonych, został złapany, skazany na karę śmierci, czterokrotną karę śmierci, wyszedł na wolność i jako ten sprawdzony konkretny dowódca wokół siebie szybko zgromadził dużą liczbę żołnierzy, dużą liczbę weteranów i po 1956 roku to środowisko szaraków zaczęło aktywnie funkcjonować nie tylko w miejscach, gdzie toczyli walki w roku 1943-1944, ale też szary pojawiał się na innych uroczystościach kombatanckich. I może to się spotka z krytyką, ale ja z kolei zwracam uwagę na to, jak funkcjonował szary. Szary był bardzo silną osobowością, był liderem, który nie zezwalał na to, by funkcjonowała jeszcze druga osoba o silnym charakterze w tym środowisku. Do końca swojego życia był jedynym przywódcą, bo to trzeba nawet tak nazwać. Ja bym powiedział, że wręcz przywódcą duchowym dla niektórych z tych podkomendnych. I wokół Szarego to życie kombatanckie się bardzo mocno toczyło. Antoni Heda zmarł i środowisko się rozpadło. Nie było drugiego lidera, nie było drugiej osoby, która mogłaby przejąć działalność, czy przejąć kierownictwo nad tym środowiskiem. Oczywiście te uroczystości się jeszcze odbywają siłą rozpędu tak naprawdę. Ludzie jeszcze przyjeżdżają, ale te uroczystości są już coraz mniejsze. Natomiast wracam tutaj dla porównania do środowiska, którym ja się zająłem. Żołnierze Ponurego i Nurta w latach 80., zdając sobie sprawę wtedy, że już mają po lat około 50-60, zaczęli przekazywać pałeczkę w sztafecie pokoleń następnym. I wydawałoby się, że no następnym pokoleniem to jest pokolenie Solidarności. W latach 80. ludzie młodzi, aktywni, którzy mogliby przejąć te uroczystości, którzy mogliby dalej je organizować. Tymczasem weterani AK, czyli roczniki z pierwszego, drugiego dziesięciolecia XX wieku, uznali, że nie można przekazać tego pokoleniu Solidarności, bo to już są ludzie w wieku często lat 40 czy nawet 50. Trzeba starzy. Starzy, to już są starzy. Patrząc generacyjnie, to już byli ludzie starzy, nierokujący na możliwość utrzymania ciągłości. Przekazano to ludziom, którzy mieli lat wtedy 14-16. To się może wydawać teraz... Takie trochę irracjonalne. Irracjonalne. Sprawa. Tymczasem wokół tych kombatantów zaczęli pojawiać się harcerze wywodzący się z ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tego Harcerstwa Niezależnego, które w latach 80. rozwijało się wewnątrz ZHP. Taki osobny nurt harcerstwa nawiązującego też do tradycji II Rzeczypospolitej. I ci młodzi ludzie zaangażowani bardzo w uroczystości byli niejako przez lata 80. wychowywani przez ostatnich żołnierzy AK. Pokazywano tym młodym harcerzom, jak to ma być. Wpajano im pewne wzorce, nawet organizacyjne. Jak zorganizować takie uroczystości? No to są jednak nastolatkowie w wielu przypadkach. I ci nastolatkowie dzisiaj mają po lat 45. Nadal te uroczystości organizują. I przed nimi jeszcze jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat pracy organizacyjnej, pracy dalej. Więc tutaj trzeba przyznać, że to był znakomity pomysł, że to było bardzo mądre. Takie perspektywiczne myślenie ludzi, którzy sami mając już 50-60 lat, jak pan tutaj zauważył, nie przekazali pałeczki w zasadzie tej bezpośrednim następcom, tak? Tylko pomyśleli o tych młodych, myśląc perspektywicznie, że to ci młodzi właśnie dają szansę i gwarancję na to, że ta pamięć nie zaginie o tych weteranach. I to widać do dzisiaj, bo patrząc na różnego rodzaju środowiska, to właśnie młodzi ludzie, zresztą widać jak wygląda ruch rekonstrukcyjny w Polsce, jak funkcjonują grupy, chociażby w Warszawie, grupy rekonstrukcji historycznej nawiązujące do Powstania Warszawskiego. To nie są obecnie 60-70-latkowie, tylko właśnie ludzie młodzi. Młodzi w wieku lat 20, 30, 40, którzy kontynuują tę tradycję i to była znakomita decyzja wychodząca bardzo daleko w przyszłość, wręcz decyzja odważna, bo tradycje, bo możliwość przekazania tych uroczystości rozpoczęto już w latach 90. oficjalnymi dokumentami przekazania tradycji, podpisania jakichś porozumień, które mówiły o tym, że ktoś jest dalej spadkobiercą, ktoś dalej będzie funkcjonował w tym środowisku kombatanckim. Ale mam takie pytanie. Mówimy o tych weteranach z okresu lat 80. Jak dzisiaj wygląda kwestia funkcjonowania tych środowisk kombatanckich? Czy to nie jest dzisiaj tak, że jednak wiek robi swoje i ci starzy bojowcy, bojownicy, żołnierze w zasadzie już odchodzą na tą wartę i tak naprawdę zanika chyba funkcjonowanie tych środowisk kombatanckich. Czy ja się mylę? Praktycznie zostali już pojedynczy żołnierze z różnych formacji, z różnych oddziałów Armii Krajowej z okresu II wojny światowej. Niewielu pozostało też tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli uczestników podziemia niepodległościowego, tej konspiracji antykomunistycznej. I na chwilę obecną, ja może jako już były członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 18 lat byłem w tym stowarzyszeniu, mogę powiedzieć, że organizacja jest, jeżeli mówimy o autentycznych członkach, bardzo przerzedzona. W wielu przypadkach są to koła czy całe struktury okręgowe utrzymywane przez ludzi, którzy nie byli żołnierzami, którzy po prostu są sympatykami, którzy kultywują tradycję Armii Krajowej, wspierają. I ja to porównuję troszeczkę do Powstania Styczniowego. Tutaj ukłon w stronę pani profesor Lidii Michalskiej-Brachy, której pracę bardzo cenię, znakomitą badaczką Powstania Styczniowego i zajmowała się też działalnością i funkcjonowaniem weteranów powstania w okresie II RP. I to, jak wówczas, ja bym bardzo chciał, żeby tak było. To takie życzenia oczywiście osoby, która mogę sobie życzeniowo opowiadać o tym, jakbym ja to widział, a jak to funkcjonuje, to może za chwileczkę powiem. Warto zwrócić uwagę, jak byli poważani weterani Powstania Styczniowego. W pewnym momencie zostali wszyscy mianowani na pierwszy stopień oficerski, otrzymali od państwa te granatowe mundury weterana z naramiennikami 1863. Wszyscy, łącznie z Józefem Piłsudskim, salutowali tym weteranom. Ba, co ciekawe, nawet z różnych przekazów wychodzi, że ostatni weterani, którzy funkcjonowali w Warszawie, którzy żyli jeszcze w Warszawie w okresie II wojny światowej, nawet salutowali im Niemcy, gdy oni się pojawiali w tych swoich szynelach weteranów na ulicach miasta. Więc ta tradycja i honor tych żołnierzy, tych uczestników walk niepodległościowych był na bardzo wysokim poziomie. Teraz jest to troszeczkę inaczej. Ja bym bardzo chciał, żeby faktycznie ci żołnierze, tak jak w okresie międzywojennym, byli tak zwanymi żywymi pomnikami historii. To byłoby znakomite i proszę sobie wyobrazić, że na przykład nie ma teraz w ogóle struktury Światowego Związku Żołnierzy AK. Czy pojawiający się na uroczystościach kombatanckich weterani nie byliby honorowani? No wręcz przeciwnie. Nieważne, czy jest struktura, czy nie, każdy z tych dziadków, babć, ja ich samych traktuję jak dziadków swoich, więc też mam zawsze takie pozytywne nastawienie. Każdy z nich jest honorowany, zawsze są witani, siadają w tych pierwszych rzędach, pojawiają się w mundurach, co też jest taką ciekawostką, że w okresie PRL weterani nie występowali w mundurach. Raz, że nie mogli, a dwa, nie chodzili w czasie wojny w mundurach. I po wojnie też na spotkaniach kombatanckich się nie pojawiali w mundurach. Pojawiali się najczęściej w garniturach. Nawet jeżeli to były jakieś uroczystości leśne, to była taka moda. Szare spodnie, granatowa marynarka, taki styl trochę angielski, miniaturki odznaczeń w klapie, Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, to najważniejsze, co nosili, ewentualnie pseudonim na jakiejś tabliczce plastikowej przyczepionej. Dopiero po 1989 roku pojawiła się taka strona mundurowa tego środowiska kombatanckiego, obwieszanie się orderami. Tego wcześniej nie było. Tego też mi brakuje, że tego taktu i delikatności w tym funkcjonowaniu kombatantów. I patrząc na te uroczystości, na ten ruch kombatancki obecnie, stawiam takie otwarte pytanie. Na ile jeszcze taka organizacja jest potrzebna? Czy tych działań, które są realizowane wewnątrz tego stowarzyszenia, nie można byłoby przełożyć na lepszą pracę, by upamiętnić jeszcze jakieś miejsca, czy by zrobić jakieś działania edukacyjne, bądź jeszcze inne działania, które by faktycznie przypominały o roli Armii Krajowej, przypominały o poszczególnych bohaterach? No ale to część osób lubi funkcjonować w stowarzyszeniach. Na szczęście mamy takie prawo od 89 roku, od kwietnia ustawy o stowarzyszeniach, że możemy się stowarzyszać, nikt nikomu nie może zabronić. Ja tylko mogę tutaj powiedzieć, że fajnie byłoby, by ci ostatni żyjący żołnierze Armii Krajowej byli traktowani właśnie jak takie żywe pomniki historii w pełnym pozytywnym znaczeniu tego określenia, by nawiązywać do powstania styczniowego, do tamtej tradycji, do honorowania tych zasłużonych ludzi. I jak to dalej się potoczy, ciężko powiedzieć. Aczkolwiek znajdujemy się w bardzo ważnym momencie, w takim momencie przejściowym, bo za 5-6 lat ich już nie będzie. Jest to ostatni moment, gdy żyją faktycznie ostatni żołnierze Armii Krajowej, ostatni uczestnicy, bohaterowie, czy świadkowie nawet II wojny światowej. W tym roku miałem okazję być na Powązkach 1 sierpnia na rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i też rozmawiałem z różnymi weteranami i robiłem sobie też z nimi zdjęcia, czy też dzieci robiły sobie z nimi zdjęcia, bo za chwilę odejdą. Oni z dnia na dzień odchodzą. Zresztą ja często, jeżeli jestem na jakichś spotkaniach z młodzieżą, zapraszam młodych ludzi, by robili sobie zdjęcia z tymi weteranami, by poznawali ich życiorysy, biografie, by mogli za kilkadziesiąt lat opowiedzieć swoim dzieciom czy następnym pokoleniom, że tak, poznałem ostatnich żołnierzy Armii Krajowej. Trójka pod Księżycem. Przed przerwą rozmawialiśmy na temat kwestii związanych z funkcjonowaniem już w tych realiach PRL-owskich różnych środowisk weteranów, kombatantów. Natomiast jak to wyglądało w przypadku samych żołnierzy Armii Krajowej? Czy oni byli w jakiś sposób, nie wiem, jak to określić, bardziej eksponowani, jeżeli chodzi o stosowanie wobec nich represji, po prostu bardziej narażeni na to w stosunku do innych struktur, czy w ogóle po prostu pod jednym mianownik wszystkie wrzucono struktury niepodległościowe, antykomunistyczne i traktowano ich w ten sam sposób? Jak pan to jest w stanie ocenić? To bardzo dobre pytanie, bo przyjęło się mówić takim ogólnym postrzeganiu AK-owców w PRL, że wszyscy AK-owcy byli prześladowani przez władzę ludową. Gdy tymczasem część tych AK-owców zrobiła profesury, była znakomitymi lekarzami, artystami, była działaczami gospodarczymi, społecznymi i to pokazuje, że gdyby byli prześladowani przez PRL, nie mogliby osiągnąć tych wysokich stanowisk służbowych, tych stopni, tytułów naukowych. Oczywiście z pewnym zastrzeżeniem. Jako duża liczba obywateli Polski w tej grupie jest duży, bardzo duży odsetek osób, które były prześladowane. Jest to też związane z tym, że wielu AK-owców po wojnie nadal angażowało się w działalność antykomunistyczną, funkcjonowało w tej drugiej konspiracji do 1948 roku w większości, później epigonii tak naprawdę do 1956 czy 1963, jak Laluś, funkcjonują jeszcze w tych już praktycznie zabetonowanych strukturach PRL, ale większość, zdecydowana większość żołnierzy AK po wojnie szuka własnego, normalnego miejsca dla siebie. Każdy z nich miał jakąś rodzinę, każdy musiał gdzieś żyć, pracować, musiał wychowywać swoje dzieci i oczywiście ten wewnętrzny opór, niezgadzanie się z nową rzeczywistością istniał. Tylko tak jak też w innych krajach, które były objęte reżimem komunistycznym, często ten indywidualny wewnętrzny opór nie przekładał się na zewnętrzną postawę. Dokładnie, na zewnętrzną postawę. Ten opór był bierny, czy w ograniczonym środowisku nie wychodziły te informacje na zewnątrz. Stąd też wielu z tych ludzi oczywiście widziało, zdawało sobie sprawę z tego, w jakich warunkach społecznych, politycznych przyszło im żyć, ale jako często to trzeba wziąć pod uwagę, że większość jakowców to były osoby wykształcone. Nie mówię teraz o wykształceniu takim, jak mamy szczęście mieć współcześnie, że praktycznie każdy dorosły ma studia, czy ma przynajmniej jakąś szkołę policjalną, czy szkołę średnią kończoną. Mówimy tutaj o ludziach, którzy mieli ukończone bądź rozpoczęte szkoły na poziomie gimnazjów czy liceów, mieli małą maturę czy maturę i to już było bardzo dużo. W stosunku do tego, co dzisiaj, no to jednak mamy to przed wojną, ten poziom jednak na wykształcenia, ten kształcenia był jednak inny. Nie mówię, że lepszy czy gorszy, ale wydaje się, że przygotowywał w takiej szerszej perspektywie, prawda? Zarówno wiedzy teoretycznej, ale też pewnych wątków dotyczących spraw praktycznych, tak? Czyli tak jak pan słusznie zauważył, panie doktorze, taka osoba reprezentowała sobą dość wysoki poziom intelektualny.